Berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyenleri ve Ak Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah dünya ve ahiretin hayırlarını ve gönlünüzün muratlarını sizlere ihsan eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz buyurmuşlar ki İnne lillahi teala meleken yunadi inde kulli salatin Ya beni Adem, kumu ila niranikum illeti evkattumuha ala enfusikum fe adhi'uha bisalah. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Allahu Teala Hazretlerinin bir meleği vardır diyor Peygamber Efendimiz bu ifadelerinde. Bir meleği vardır ki yunadi inde külli salatin, her namaz esnasında, namaz vakti gelince, namaz kılınmak gerektiği sırada seslenir. Nasıl seslenir, ne der? Ya beni Adem, ey Adem'in oğulları, yani ey insanlar. Kumu ila niranikum illeti evkattumuha ala enfusikum. Kalkın, kendi aleyhlerinize, kendi nefislerinizin aleyhine yakmış olduğunuz ateşleri efendim söndürmeye kalkışın bakalım. Fe atfi'uha bisalah, bu kendinize, kendi aleyhinize yakmış olduğunuz ateşleri namaz kılarak söndürün. Şimdi ben böyle hadis-i şeriflerin çok uygun olduğunu düşünüyorum şeylerde, efendim vaazlarda, halka yönelik böyle konuşmalarda. Çünkü bu hadis-i şerifler kolay anlaşılıyor. Bir manzara çiziyor gözümüzün önüne, bir sahne getiriyor. O zaman dinleyen gözünün önünde canlanan bu sahneyle beraber manayı daha kolay anlıyor. O bakımdan böyle bir manzara gözümüzün önüne getirdiği için bunların daha kolay anlaşılabilir olduğunu, eğiticilik bakımından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta yıllar önce beni televizyonda bir konuşmaya davet ettiği zaman talebem Asaf demiştim ki, hocam dedi, siz camide hadis okuyormuşsunuz, onları televizyonda neşrederim. Yok dedim, ben öyle her hadisin neşredilmesi uygun düşmeyebilir. Çünkü dinleyicilerin durumlarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Ben seçeyim demiştim. Böylelerini seçmiştim o zaman da. Şimdi Allahu Teala Hazretlerinin bir meleği varmış. Öğreniyoruz bu hadis-i şeriften. Sesleniyormuş insanlara. Ey Adem oğulları. Beni Adem demek, Adem'in oğulları demek. Beni kelimesi benin, benun cem-i saliminin muzaf halidir. Yani muzaf olunca nun düşüyor, beni kalıyor. Benin de ibn kelimesinin çoğuludur. İbn oğul demek, benin ve benun oğullar demek. Ey Adem'in oğulları, ey Adem aleyhisselamdan türeyen insan nesli, ey insanlar demek. Melek böyle seslenirmiş. Kumu, kalkın. İlâ nîrâniküm, ateşlerinize kalkın. Yani onlarla meşgul olmak için, söndürmek için kalkın bakalım, oturmayın. Elleti, o ateşler ki evkattumuha, siz yaktınız bu ateşleri, ala enfusüküm, sizin kendi aleyhinize. Demek ki insanoğlu dünya hayatında, günlük hayatında yaptığı işlerden dolayı kendisinin yanmasına sebep olacak. Ateşlerini yakmış oluyor. Yalan söylüyor, tembellik yapıyor, efendim ihmalkarlık yapıyor, günah işliyor, kusur işliyor. Böylece cehenneme düşüp yanmayı hak ediyor. Kendi aleyhine bir ateş yakmış oluyor. Her insan tabii söylediği sözden, yaptığı işten sorumlu. Hatta bazen de söylemediği işten ve yapmadığı işten de sorumlu olur. Neden? Çünkü öyle yer vardır ki susmak gerekir, öyle yer vardır ki söylemek, konuşmak gerekir. Konuşulacak yerde susmak suçtur, susulacak yerde de konuşmak suçtur. Yani yerini zamanını bilmek gerekir. Birisi haksız bir iş yapıyorsa hakkı savunmak lazım. O zaman konuşmak lazım. Birisinin zulüm yapılıyorsa, efendim, hakkı çiğneniyorsa ona yardımcı olmak lazım. O zaman mert bir Müslümanın konuşması gerekiyor. Bir alim konuşurken, bir fazıl konuşurken efendim susmak gerekir. Gıybet edilecek yerde gıybet etmemek gerekir filan. Yani yapılmasından dolayı insanın günaha girdiği durumlar olabilir. Efendim o işi yaptı, o suçu işledi diye. Yapılmamasından dolayı da günaha girdiği zamanlar olabilir. Çünkü bir vazife teveccüh ediyor, yapması lazım. Yapmıyor, susuyor. Efendim hakkı söylemiyor, hakkı savunmuyor. Efendim görevini yapmıyor. O zaman da suç olur. Yapmamak da suçtur. Şimdi insanoğulları çeşitli davranışlarıyla sabahtan itibaren akşama kadar türlü türlü hata işlerler, kusur işlerler. Onun için büyüklerimizden bir tanesi ne demiş? Her dem hatadır kârımız. Yani kâr parçada iş manasına geliyor. Her dem hatadır kârımız. İşimiz her gün hata, her dem, her nefeste yani hata etmek. Biz insanoğulları maalesef böyle çeşitli hatalar yaparız, yapıyoruz. Allah affetsin. Yapmama niyet ettiğimiz zaman da yapıyoruz. Ben bugün hiç hata işlemeyeyim, günah işlemeyeyim, Cenab-ı Hakk'a muti olayım diyor. Sabahleyin yola çıkıyor iyi niyetli bir insan. Gene de çeşitli hatalar yapıyor. Pişman da oluyor. Yani yaptığına pişman oluyor. Efendim çeşitli hatalar yapılabilir. Evet, insanlar kendilerinin aleyhine ateşler yapıyorlar. Bu yaptıkları ateşlerin içine kendileri atılacaklar, yanacaklar aslında. Ama melek seslenirmiş. Kalkın. فَاَطْفِعُوهَا فَاَطْفِعُوهَا Yani bu yaktığınız ateşleri söndürün. اَطْفَعَ يُطْفِعُ اِطْفَعَ Bildiğiniz bir kelime, itfaiye diyoruz. Yangını söndüren teşkilata, efendim, idareyi itfaiye demek. Yani söndürücülük işi yapan teşkilat demek. Söndürünüz bu ateşleri. اَطْفِعُوهَا Bu kendinizin aleyhine yaktığınız ateşleri söndürünüz. Neyle söndüreceğiz? Suyla mı, gazla mı, köpükle mi? Efendim neyle söndürülecek? Bir salah, namazla, namaz kılarak ateşlerinizi söndürürüz. Demek ki namaz kılmayanlar o yaktıkları ateşleri söndürmemiş oluyorlar. Orada yanacaklar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadis-i şeriflerinde bildirmiş ki 5 vakit namaz insanın evinin önünde akan billur gibi suyu olan tertemiz bir ırmak gibidir. İnsan günde 5 defa o ırmağın içine girip yıkanırsa teri, kiri, tozu kalmaz. Şimdi namaz kıldığı zaman günahları da böyle ter, kir, pas efendim gibi, toz gibi şeyleri namaz kıldığı zaman ırmakta yıkanmış gibi temizliyor insan. Hani hamamdan tertemiz çıktığı zaman nasıl saçları ipek gibidir, nasıl vücudu hafiftir, nasıl cildi yumuşacıktır. Çünkü yıkandı efendim. İşte namazla temizleniyor insan. Abdestle de temizleniyor. Abdest alırken de abdestle aldığı efendim suların akmasıyla beraber günahları da akıp gidiyor. Abdest aldı, günahları gitti. Namaz kıldı, günahları gitti. İki namaz arasındaki günahlar silindi. Böylece günah kalmayınca, suç kalmayınca cezası da kalmıyor. Temizlenmiş oluyor. Namaz kılanlar kurtulmuş oluyor. Namaz dinin direği, Allah'ın emri. Sonra şerefli bir şey. Yani Cenab-ı Hak ne mutlu bize, ne kadar şerefli bir şey ki günde 5 defa huzuruna girmeye bize selahiyet bahşetmiş. Yani eski Orta Asya'da Tarkanlar varmış. Tarkan yani o ismi alan kişiler hükümdarın yanına hiç böyle izin almadan filan her zaman girme hakkına sahip kimselermiş. Yani özel efendim müsaade almasına lüzum yok. Efendim özel kalem müdüründen, sultanın hacibinden efendim müsaade istemesine lüzum yok. Samimi olduğundan Hakan ona selahiyet verdiğinden istediği zaman girebiliyormuş. Herkes bunu ister ama herkese o tarkanlık olmaz. Şimdi Cenab-ı Hak da mümine 5 defa günde huzuruna girmeye imkan vermiş. Ne kadar güzel. Yani hepimiz o eski sözle söylemek gerekirse Tarkan gibiyiz yani. Efendim istediğimiz zaman girip çıkabiliyoruz. Sarayın her tarafına girme hakkımız var. Cenab-ı Hakk'ın efendim bargâh-ı samedaniyesine girebiliyoruz. Ne şeref, ne devlet. Bunu böyle telakki etmek lazım. Tabi bazısı da öyle telakki etmiyor. Namazı yük gibi görüyor, angarya gibi görüyor. Anlayamıyoruz. Zevkine varamamış, namazın müminin miracı olduğunu anlayamamış. Öf be diyor, çok be diyor. Aza inse olmaz mı diyor efendim filan. Halbuki yani daha çok olsa acaba olmaz mı demesi lazım. Tabi mümin beş vaktine beş vakit katan insandır. Efendim bizim büyüklerimiz bize mesela farz namazlardan ayrı sevaplı bazı namazlar da tavsiye etmişler. Peygamber Efendimiz efendim bunları kılarsanız şu mükafatları alırsınız buyurmuş. Sabah namazından sonra işrak namazı. Efendim öğlenden evvel duha namazı, akşam namazından sonra evvabin namazı, gece yatarken abdest alıp yatmadan evvelki bir namaz, ondan sonra gece uykuyu bölüp kalkılıp kılınan teheccüd namazı. Bunlar da beş vakte beş vakit katmak oluyor. Ne güzel, ne tatlı, ne mutlu efendim işler. Bunları yaptığı zaman insan tabii kendisinin aleyhine yakılmış olan ateşi de söndürmüş oluyor, sıfırlamış oluyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, namazın lütfen kıymetini bilin, zevkini alın, severek efendim, hazırlanarak, zinetlenerek efendim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayı şeref bilerek, çünkü namaz zikrullah'tır ve zikrullah'ın en efendim böyle muhteşem şekillerinden birisidir. Secdesi var, rükûsu var, Allahu Ekber'i var, Subhanallah'ı var, efendim Elhamdülillah'ı var. Her türlü zikir, ibadet içinde efendim yerleştirilmiş çok güzel bir şey. Cenab-ı Hakk'ın divanına duruyorsunuz. Ellerinizi kaldırıp Allahu Ekber diye efendim bir çeşit kulun Rabbini selamlaması şekliyle huzura giriyorsunuz. El pençe divan duruyorsunuz. Cenab-ı Hak'tan istiyorsunuz. O da istediğinizi verecek. Ne kadar tatlı bir şey. Efendim aynı zamanda da böyle yaptığınız zaman ateşleriniz sönüyor, suçlarınız affoluyor. Bunun kıymetini bilin. Namazı kılın ve muru evladekum bi salah. Çoluk çocuğunuza da namazı sevdirin, öğretin, alıştırın, kıldırın. Efendim o küçük ama küçükken camiye gelmeyi, namazı kılmayı sevsin, alışsın. Onu öyle yaptığı zaman da mükafatlandırın. Efendim küçük erkek çocuksa işlemeli bir takke yapın. Küçük bir seccade hediye edin. Güzel bir tesbih verin. Bak bu senin seccaden, bu tesbih senin. Ne kadar güzel, aman şu takkenin güzelliğine bak, aman şu küçük cübbecik ne kadar güzel, bak sana amcan almış vesaire filan. Çocuğu aynanın karşısına geçirirsiniz, o da güler, hoşuna gider. Kız çocuksa güzel oyalı işlemeli bir başörtüyü giydirirsiniz, aman pek güzel oldun, melek gibi oldun, yüzün ışıl ışıl parlamaya başladı vesaire filan. Böyle bir sevgi içinde para vererek, şey yaparak, bunun güzelliğini de anlatarak. Tabii çocuk ilk önce taklitle yapar da büyüdüğü zaman en büyük filozofların bile hayran kaldığı bir ibadet. Kanadalı bir siyasetçi, dış siyasetçi, elçiliğin adamlarından birisi efendim Müslüman olmuş. İsmi Irving. Thomas Irving. Niye Müslüman olduğunu soruyorlar. Diyor ki ben Güneydoğu Asya'da bulundum. Budistleri, Brahmanistleri, diğer dinlerin mensuplarını, onların ibadetlerini gördüm, tanıdım, inceledim. Müslümanların ibadetlerini inceledim. Müslümanların ibadetlerinin çok hikmetli, çok kıymetli, çok değerli, çok anlamlı olduğunu gördüm. Hayran kaldım, Müslüman oldum diyor. El alem, yani el alem değil, bizim kardeşimiz tabii artık Müslüman olunca efendim kendisi anadan babadan görmediği halde aklını kullanarak yetişmiş olduktan sonra gerçeği bulup gelebilirken babası, dedesi, sülalesi Müslüman olan şehit çocukları, şeyh çocukları, hatip çocukları, imam çocukları, efendim evliya çocukları, onlar namazı unutursa, dini imanı unutursa çok büyük mahrumiyet, çok yazık olur. Aman çocuklarınızı cehenneme düşmekten koruyun. Efendim, ikinci hadisi şerif, Peygamber Efendimiz bakın buyurmuş ki inne lillahi ma ahaza ve lehu ma a'ta ve kullu şeyin indehu bi ecelin müsemma fe murha fel yetesabbar vel yahtesib. Bu hadisi şerifi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet etmiş. Hangi hadis alimleri, efendim, büyük üstadlar kitaplarını almış? Ahmed İbni Hanbel almış, İmam Nese'yi almış, Taberani almış, Hakim almış, Hulvani almış. Efendim, mühim kaynakların hepsinde mevcut. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi teala mela affedersiniz, gözüm şeye karıştı. Evet, Tahavi'de var, Ahmed İbni Hanbel'de var, Müslim'de var, Ebu Davud'da var, Nese'de var, İbn-i Mace'de var bu benim metnini okuduğum hadis-i şerif. Üsame İbni Zeyd'de, yani İbn-i Mesud'dan olana gözüm kaydı. Onu biraz sonra okuyacağım. İkinci hadis-i şerif Üsame İbni Zeyd'de. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz İnne lillahi ma ahıza, aldığı Allah'ın malıdır. Ve lehu ma ata, verdiği de Allah'ın verdiğidir. Yani veren Allah, aran alan Allah'tır. Aldığını Allah kendi şeyini kendisi almıştır. Verdiğini de kendi lütuf keremiyle vermiştir. Ve küllü şeyin indehu bi ecelin müsemma, ve Allahu Teala Hazretlerinin yanında, katında her şeyin belli bir zamanı vardır. Ecel, yani müsemma, eceli müsemma tayin edilmiş bir zamanı vardır. Efendim, her şey müddetlidir, yani sınırsız değildir, tayin edilmiş, sınırlandırılmış bir zamanı vardır. Başı vardır, sonu vardır. Efendim, müddeti vardır. Fenurha, ona emret. Felyata sabbar, kendisini zorlasın, sabra çalışsın, sabretsin. Vel fel de, fel tasabber, affedersiniz. Fel tasabber, fel tahtesib, yani kadın olduğu için teyli olacak. Fel tasabber, fel tasbir, efendim, fel tasabara yasbiru, fel tasbir, efendim, vel tahtesib, efendim, sevabını Cenab-ı Hak'tan, efendim, beklesin. İhtisap ne demek? Hesabını, mükafatını hesaplayacak. Bunu Allah bana verir diyecek. Sabredecek. Manasına. Şimdi bu kaynaklarda var. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, yani 5 Sıhhı Sitte'nin 6 mühim kitabın 5'inde var. Ahmed İbni Hanbel'de de var. Bu efendim, kızı Zeynep'in çocuğu rahatsızlanmış radıyallahu anh'ın dedeye haber, Peygamber Efendimiz dedesi olduğu için, mübarek dedesi olduğundan haber göndermiş. İşte çocuk ölmek üzere, küçük çocuk diye. Peygamber Efendimiz de tabii çok acılı bir durum, ona öyle diyor. Yani bu evladı veren Allah, alan da Allah. Yani aldığı Allah'ın kendi malıdır, kendisinin aldığıdır, verdiği kendisinden vermiştir. Her şeyin bir zamanı vardır, müddeti vardır. Bunun ömrü bu kadarmış, eceli bu kadarmış, vadesi bu kadarmış. Efendim, ölecek. Tamam. Yani kendi torunu. Çünkü kendisi de çok üzülüyor. Kızı da çok üzülüyor tabii, anne kalbi. Ona emret, efendim, sabretsin ve efendim, mükafatını Allah'tan geleceğini bilsin, efendim, beklesin diyor. Evet, buradan görüyoruz ki Allah'ın en sevgili kulu Peygamber Efendimiz, ama onun da başına, her insanın başına gelen efendim acılı olaylar gelmiş. Torununun vefatını görmüş, kendi evladının vefatını görmüş. Efendim, Cenab-ı Hakk'a boyun bükmüş, tazarru eylemiş, sabretmiş. Başkalarına da sabrı emrediyor. Feryat edin, figan edin, ağıt düzenleyin, mersiye yazın demiyor yani. Sabrı tavsiye ediyor. Çünkü böyle acılı zamanlarda sabrettiği zaman Allah çok büyük mükafat verir. Küçük çocuklar da öldüğü zaman mahşer yerinde anne ve babalarına, efendim, o susama zamanının çok şiddetli olduğu o acılı zamanda onlar su ikram edecekler. Başkaları da şu sudan bize de ver dedikleri zaman, küçük, o sudan bana da getir, ben de içeyim filan diye, benim gözümün önüne öyle geliyor. Efendim, getir dedikleri zaman, biz vazifeliyiz, ancak annelerimize, babalarımıza veriyoruz bu suyu, herkese veremiyoruz diyecekler. Yani o ikram o şeyler olacak. üç tane çocuğu vefat eder de bir anne babanın sabrederse cennetlik olacağını Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Diyorlar ki iki tane ölse, demek ki birisinde iki tane çocuğu ölmüş, iki tanesi ölmüşse o da cennete girer mi? Efendimiz bakıyor, evet diyor, o da girer diyor. Çünkü Cenab-ı Hak'tan öyle olup olmadığını düşünüyor, bekliyor haberi. Bir tanesi de kalkıyor diyor ki, bir çocuğu ölmüşse ona da sabrederse o da cennete girebilir mi? O da girer diyor. Yani bunun Allah'ın bir kaderi olduğunu bilip sabreden cennete giriyor. Tabii bu hadis-i şerif bizim acılı kardeşlerimize sanıyorum efendim biraz merhem olacaktır acılarına. Bu zelzeleden dolayı çocuklarını kaybeden efendim ailelere, annelere, babalara bir merhem olacaktır. Her şeyin bir miktarı var. Bunun ömrü bu kadarmış. Zaten duvar altında ezilip de ölen şehit oluyor müminse. Efendim böyle zelzelede bazı insanların ölmesi müttekiler için bir ibrettir. Efendim vefat eden müminler için rahmettir. Çünkü şehit mertebesiyle ahirete göçmüş oluyor. Efendim kafirler için de tabii bir ceza ve azaptır diye kişinin kişiliğine göre işin durumunun değiştiğini Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte bildiriyor. Efendim böyle şeyler herkesin başına gelebilir. En başta Peygamber Efendimiz'e gelmiş. Eşeddül belaya alel enbiya, en şiddetli belalar, musibetler, imtihanlar peygamberlere gelmiştir. Onun için acılı kardeşlerimiz düşünsünler ki Allah'ın en sevgili kulunun da böyle hayatı acılı olaylarla efendim dolu, böyle acılar çekmiş. Ne yapalım, ben de Rabbim'in kaderine sabredeyim desin. Efendim mükafatını Allah'tan beklesin. Ahirette büyük sevaplar kazansın. Allah Teala Hazretleri başka elemkeden acı göstermesin tabi. Onu da temenni ediyoruz. Gelelim İbn-i Mesud'dan efendim rivayet edilmiş olan 3. hadisi şerife. Efendim bu da demin okuduğum gibi Ahmed İbni Hanbel'de, Nesai'de, İbn-i Hibban'da, Taberani'de, Hakim'de, Hulvani'de olan efendim bir hadis-i şerif. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, inne lillahi teala melaiketen seyyahine fil ard yübelliguni min ümmetiye selam. Abdurrazzak'ta da varmış. Efendim Allah-u Teala hazretlerinin efendim yeryüzünde seyahat eden, gezici, her tarafı dolaşan melekleri vardır ki onlar bana yübelliguni, bana tebliğ ederler min ümmeti, ümmetimden esselam, selamı tebliğ ederler. Yani ümmetten bir zat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem gibi bir salatü selam çeşidiyle veyahut esselatü vesselam aleyke ya Resulallah gibi efendim cuma sabahları ne güzel efendim müezzinlerimiz efendim salatü selamlar getiriyorlar, salalar veriyorlar camilerden, minarelerden, efendim ne kadar güzel oluyor. Ben Fatih Camii'ndeki, Allah selamet versin müezzin kardeşlerimizin o salalarının efendim ne kadar böyle huşu verici, zevk verici olduğunu hatırlıyorum efendim diyar-ı gurbetten. O salatü selamlar ne oluyor? O melekler, gezginci melekler, gezgin melekler, dünyanın her tarafında dolaşan o melekler, o salatü selamları İstanbul'dan Medine'ye, Avustralya'dan Medine'ye, İsveç'ten Medine'ye, Amerika'dan Medine'ye, dünyanın her yerinden Peygamber Efendimiz'e getirip tebliğ ediyorlar. Peygamber Efendimiz kendisine salatü selam getireni ismiyle, babasının ismiyle, efendim bulunduğu memleketle hemen anında öğreniyor, haberdar oluyor. Tabii Peygamber Efendimiz kendisine salatü selam getirene ne diyecektir? Kural ne? Birisi selam verirse selamı alınır, karşılığında selam verilir. Peygamber Efendimiz de salatü selam getirene karşılık verecek. Sana da selam olsun diyecek. Resulullah'ın selam olsun dediği kimse, sen de selamete er dediği kimse de dünya ve ahiretin nice hayırlarına erer, nice selam, efendim mükafatlar iki cihanda selamette, esenlikte olur. Onun için salatü selamı çok yapalım Peygamber Efendimiz'e. Özellikle efendim cuma günlerinde. Hocam Mehmet Said Kutku rahmetullahi aleyh bana demişti ki efendim Ziyaddin Halid-i Bağdadi Efendimiz'den naklen tavsiye olarak her cuma 1000 defa efendim Allahümme salli ala şefiina Muhammedin ve alihi ve sellem diye 1000 defa selam getir diye söylemişti hocamız rahmetullahi aleyh. Siz de onları yaparsanız hem bana hem hocamıza hem Halid-i Bağdadi Efendimiz'e hem de Peygamber Efendimiz'e hepimize efendim faydalı bir şey söyleyene de tabii sevabı geçer. İnşallah onları söylersiniz. Bu da sahih bir hadis-i şerif yani. Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar anında duyuruluyor. Manevi bir haberleşme şekli melekler anında tebliğ ediyorlar. Salatü selamı çokça edin. Dördüncü hadisi şerif sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Bu da efendim Ebu Said herhalde El-Hudri olmalı. Hazretlerinden Ebu Nuaym-ı İsfahani ve Tabarani tarafından rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu rivayette efendim inne lillahi azze ve celle hurumatun selasen. Hurumatin selasen. Lillahi olduğu için efendim inne lillahi azze ve celle hurumatin selasen. Çünkü hurumatın mansup hali böyle okunur, böyle gelir. Selasen de onun sıfatı oluyor. Men hafıza hünne hafızallahu lehu emre dinihi ve dünyahu. Ve men lem yahfaz hünne lem yahfazillahu lehu şeyen hürmetül İslami ve hürmeti ve hürmeti rahimi. Efendim bu hadis-i şerifte oldukça güncel bir konuyu efendim aydınlatacak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki aziz, pek aziz ve pek celil olan sonsuz derecede izzetli ve celalli olan Cenab-ı Hakk'ın efendim üç tane hürmeti vardır. Yani bunlara riayet edin, bunlara uyun diye ortaya koyduğu hürmet gösterilmesi gereken üç konu vardır. Men hafızahunne, kim bu efendim hürmetlere riayet ederse bu hürmetleri hetketmezse, çiğnemezse efendim hafızallahu lehu, Allah onun için hıfzeder emre dinihi ve dünyahu. Dinini ve dünyasının işini Allah onun için hıfzeder. Yani hem dinini düzgünleştirir, hem dünyasını, dünyalığını iyi eder, korur. Bu hürmete riayet eden kimseleri. Hem dinini hem dünyasını korur. Tabi dini korunursa çok sevap kazanır. Efendim ahirette büyük ecirlere erer. Dünyasını koruyunca da dünyada başına kaza, bela, ceza, azap, ikab gelmez. Yani dünyasını da korur. Efendim gemisi Karadeniz'e batmaz, arabası çarpmaz. Efendim bilmem hasar, zarar, ziyan, kötülük görmez. Korur Allah. Ve mellem yahfazuhunne, bu hürmetlere kim riayet etmezse onları da lem yahfazillahu lehu şeyen, Allah korumasına almaz, onların hiçbir şeyini korumaz. Yani dinleri de tehlikeye girer, dünyaları da belalı olur. Efendim tabi ahiretlerinde dinlerini korumadığı için ahiretlerde fena olacak demektir. O dinlerinin fena olmasından dolayı. Nedir bu üç hürmet? Bir, hürmetül İslam. Yani bir insan İslam'a efendim saygılı olmalı. İslam'ın efendim şahsiyetine saldırmamalı. İslam'ın ahkamını ezmemeli, tahkir etmemeli. Efendim İslam'a saygılı olmalı. Hürmetül İslam. İslam hürmet edilmeye layık bir muazzam, muhteşem dindir. Ona dil uzatmak, sataşmak, efendim yan bakmak, laf atmak, efendim Allah'ın kahrına, gazabına uğramaya sebep olur. Bu bir. Ve hürmeti. İkincisi, benim de bana karşı da, diyor Peygamber Efendimiz, saygısını takınmalı, sınırı, haddi aşmamalı, saygısızlık yapmamalı. Peygamber Efendimiz çünkü bir kere sevilecek insanların en sevileceği. Çünkü hangi insanı seviyorsan koy Peygamber Efendimiz'in yanında, güneşin yanında mum ışığı gibi kalır. Yani sevilmek bakımından en güzel sıfatları Cenab-ı Hak Efendimiz'e vermiş, efendim onu güzel yaratmış, ahlakını güzel yaratmış, yüzünü güzel yaratmış, pür nur yaratmış, efendim yüzüne bakan kendisine aşık oluyor, sözünü dinleyen aşık oluyor, bir gören bir daha yanından ayrılmıyor, düşmanları efendim şöyle bir tebessümünden eriyip gidiyor, efendim hizaya geliyor, efendim kendi hatasını anlıyor. Sahabeden böyle bu durumda olanlar var, biliyoruz. İlk önce çok kızıyordum diyor Peygamber Efendimiz'e. Sonra diyor nasıl sevmeye başladım diyor. Böyle yüzü güzel, kendi güzel, adı güzel, her şeyi güzel olan Efendimiz. Tabii ona herkesin zaten mecburen sevmesi lazım. Bu bir yani zorlama, böyle ite kaka yapılacak bir şey değil. Zaten görürse aşık olur. Yani gülü sevmemek mümkün mü? Güzeli sevmemek mümkün mü güzel olduktan sonra? Güzellerin en güzeli, insanların en güzeli Peygamber Efendimiz. Elbette zaten sevecek ve sayacak. Ayrıca bir de Cenab-ı Hak onu Habibullah edinmiş. Allah'ın Habibi, sevgili kulu, en sevgili kulu. Cennetin en yüksek makamı, cennetteki derecelerin, makamların en yükseği makamı Mahmud'dur. O makamı Mahmud'un, o makamın sahibi Peygamber Efendimiz. Yani cennetteki en yüksek makamın sahibi. Allah'ın en çok sevdiği kul. Peygamberlerin eşrefi ve serveri. En şereflisi ve en büyüğü. Ve bütün peygamberler, Adem Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, hepsi onun bayrağının altında toplanacaklar. Bu kadar mübarek bir kimse, tabi, ondan dolayı da insanın ayrıca saygı duyması lazım. Yani bu oyuncak değil, ciddi bir şey, çok ciddi bir şey. Onun için Resulullah saygının kayıtsız, şartsız, sonsuz, efendim, ivazsız, garazsız, tam olması lazım. Anlayan anlar. Tabii anlamayan ne olur? Belasını bulur. Çünkü Cenab-ı Hak onun ne dinini korur ne dünyasını korur. Mahvolur. Yıldırım çarpar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e hakaret edenlerden efendim bazılarını çölde giderken yıldırım çarpmış, tarihen sabit. Trak diye bir çarpmış, ölmüş gitmiş. Yani adamın edepsizliğinin derecesine göre yıldırım çarpar. Birisi Peygamber Efendimiz'e çok eza cefa etmiş. Peygamber Efendimiz de Allah'ın canavarlarından birisini, Cenab-ı Hak sana musallat etsin demiş. Çok üzülmüş o Mekke'deki işkenceli devrede. Bu zat bu bedduayı alınca babası duymuş, eyvah benim oğlana yaptığı edepsizlikten dolayı Ebu'l-Kasım Muhammed öyle beddua etmiş. Biliyor, babası da kafir, kendisi de kafir, müşrik. Ama Peygamber Efendimiz'in dediğinin olduğunu bildiği için demiş ki sen buralarda durma, çünkü bu beddua etti, senin başına bir şey gelir. Bu herif de arkadaşlarını almış, bir kafile halinde Mekke'yi terk etmiş, kaçıyor yani şeyden. Peygamber Efendimiz'in bedduası gelmesin diye. Tabii akşam olmuş. Güneş hep tepede durmuyor ki. Akşam olmuş. Gece bir yerde yatmışlar. Efendim çölden bir canavar, aslan gelmiş. Efendim kafilenin arasına koklamış, koklamış, hepsini dolaşmış. Kimse kıpırdayamıyor. Çünkü eyvah, aslan geldi. Şey yapamıyorlar. Koklamış, koklamış, gitmiş. Bu Peygamber Efendimiz'in beddua ettiği kimseyi parçalamış. Neden? Beddua yazısını aldı Peygamber Efendimiz. Bazen böyle olur. Bazılarına Peygamber Efendimiz kendisi beddua etmemiş ama ekseriyetle mesela ya Resulallah bize çok işkence ediyorlar, işte şunlara beddua et. Ben demiş bedduacı bir efendim peygamber olarak gelmedim, rahmet peygamberi olarak geldim. O size zulmedenler bir zaman gelecek, belki tevbekar olacaklar. Onların nesillerinden mümin insanlar türüyecek diye mümkün mertebe böyle efendim beddua etmekten uzak durmuş. Yüzünü kanatmışlar, dişini kırmışlar, ayağını kanatmışlar. Efendim Taif'ten çoluk çocuk efendim ne kadar kötü bir şekilde muamele etmişler, çıkartmışlar. Efendimiz sabretmiş. Cebrail aleyhisselam gelmiş bu kavmi helak etmek için Allah beni gönderdi. Demiş hayır. Yani Peygamber Efendimiz'i de hürmet etmek lazım. Oyuncak değil. İslam dininin kurucusu, ahir zaman peygamberi, Resulullah, Allah'ın elçisi. Yani sen Amerikan elçisine bir şey yapabilir misin? Yapamazsın. Neden? Amerika Birleşik Devletleri büyük bir devlet diye. Başka bir elçiliğe de yapamazsın. Yani elçilikleri polislerimiz koruyor. Yani böyle elçilere bir şey yapamazsın da Peygamber Efendimiz'e niye saldırıyorsun? Olur mu? Peygamber Efendimiz'e sevgisizlik, saygısızlık. Efendim çöl bilmem nesi. Evet, çölden bazen böyle nadide, emsalsiz, güzellikte cevher çıkar işte. Çölde olabilir. Çölü de Allah yaratıyor, ormanı da Allah yaratıyor. Türkiye'yi de Allah yaratmış, Arabistan'ı da Allah yaratmış. Yani ne var? Çöl bedevisi değil bir kere. Peygamber Efendimiz çölün bedevisi değil. Asaletli bir aileden. Çölün kenarına yerleşmiş bir insan ama yani isterse çöl bedevisi olsun. Çöl bedevisinden bir evliya olsa Allah'ın efendim evliyası olduktan sonra bedeviliğinin kıymeti mi kalır? Mübarek bir insan olduktan sonra efendim işte bilmem şöyle böyle diyenler çıkıyor. Diyenler çıkıyor. Efendim çıkmış inançsızlığından veyahut yanlış eğitim aldığından ama iş öyle değil. Bir kere dünyanın en başarılı insanı Peygamber Efendimiz. Hangi insan Resulullah'ın başardığı işi başarmış? Avrupalılar itiraf ediyor. Yani tek başına Resulullah Efendimiz'in cihana getirdiği yenilik ve güzellikler, faziletlerin haddi hesabı yok. Bir cahili kavmi, yani kız çocuklarını gömen bir kavmi, birbirlerine saldıran, yağmalayan, esir alan bir kavmi ne hale getirmiş? Cihana ne güzel fazilet efendim öğretmiş, edep öğretmiş ki Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifleri yüzlerce, binlerce cilt, ciltler dolusu. Yani bir insanın ömrü boyunca efendim araştırarak okumasını tamamlayamayacağı kadar mücevherat hepsi Resulullah Efendimiz'in sözleri. Her şey güzel. Öğrettiği her şey güzel. Anlayın ki çöl bedevisine dişlerini fırçalamayı öğretmiş. Koltuk altlarında kılları izale etmeyi öğretmiş. Tırnaklarını kesmeyi öğretmiş, temizliği öğretmiş, günde 5 defa yıkanmayı, haftada 1 yıkanmayı öğretmiş, efendim iyilik yapmayı öğretmiş, malından fedakarlık yapmayı öğretmiş. Yani el insaf, bu kadar güzel şeyleri öğreten bir insanın, bunların binde birini yapanın heykelini dikiyorlar Avrupa'da. Heykel dolu, bu adam ne yapmış? Bu kasabaya biraz faydası dokunmuş. Bu şuraya şöyle yapmış diye kütüphaneye resmini asıyorlar. İşte bu falanca kimse filan diye bir hayır yaptığı zaman. Hayırların en çoğunu, en büyüğünü, en devamlısını, en genişini asırlar boyu dünya çapında Resulullah yapmış. Yani ona dil uzatmak olur. Bu ne saygısızlık. Papaz da dil uzatamaz, haham da dil uzatamaz, efendim inanmayan da dil uzatamaz. Yani işin doğrusu bu. Saygı göstermek lazım. Müslümanlar hangi peygambere dil uzatıyor? Var mı Müslümanlardan herhangi bir dinin mensubu peygamberine dil uzatan? Biz Hazreti İsa aleyhisselamı seviyoruz. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın annesini seviyoruz. Çocuğumuza Meryem ismini veriyoruz, İsa ismini veriyoruz. Musa aleyhisselamı seviyoruz. Yahudilerin bütün efendim İshak, Yakup, efendim bilmem Süleyman, efendim Davud, peygamberlerin hepsinin ismini koyuyoruz. David diyorlar, biz Davud diyoruz. Salomon diyorlar, biz Süleyman diyoruz. Abraham diyorlar, biz İbrahim diyoruz. Biz bütün peygamberleri seviyoruz. En sağlam noktada olan biziz. Çünkü hiç kimsenin aleyhinde bulunmuyoruz. Ama onlar birbirlerinin aleyhinde ve bizim aleyhimizde bazı peygamberlerin aleyhinde bulunmak talihsizliğine, bedbahtlığına uğramışlar. Yahudiler Hazreti İsa aleyhisselamı saymıyor. Efendim Hristiyanlar, Yahudiler Peygamber Efendimiz'i kabul etmiyor. Allah'ın sevgili kulunu kabul etmediği için fena oluyor durumlar. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. Biz hepsini elhamdülillah kabul ediyoruz. İnsanları toplayacak olan bayrak İslam bayrağı. İnsanları birbirleriyle birleştirecek, dinlerin mensuplarını toplanacağı nokta efendim neresi? İslam bayrağının altı. Çünkü hiç kimseye kötülük yok. Hepsine iyilik yapmış. Ecdadımız da Osmanlı devresinde Efendim Ermenilerin kilisesine dokanmamış, Yahudilerin havrasına dokanmamış, Sırpların kilisesine dokanmamış. Geçen gün okudum burada. Sırplar bir kilisede böyle gezdirirken duvarlardaki azizlerin gözleri oyulmuş. Efendim onları gösteriyorlarmış. Bak bunların Türkler oydu. Ya Türk göz mü oyar kiliseyi tepeden tırnağa yıkar biter yani yıksa. Sonradan birisi demiş ki hayır o azizlerin gözlerini oyanlar, oraları kazıyanlar Hristiyanlardan şifa umanlarmış. Yani şifa oluyor diye. Oradaki resimleri gizlice kazıyıp gözlerine oyuyorlarmış. Şifa. Bu böyle ispat edilince demişler ki sen Osmanlı taraftarı mısın? Yok demiş. Osmanlılara en düşman olması gereken insan benim. Ben çünkü Ermeniyim demiş. Ama işin doğrusu bu demiş. Yani Osmanlı hiçbir kiliseye dokunmamıştır. Çünkü Peygamber Efendimiz mabetlere dokunmayın diye emrediyor mücahitlere. Osmanlı dokunmaz. Dokunmamıştır. Ama sizler dokundunuz. Ey efendim gayrimüslimler, sizler İslam ülkelerinden Müslümanlar çekildikten sonra Müslüman mabetlerini yaktınız, yıktınız, camileri bombaladınız, efendim Müslümanları kestiniz. Biz sizleri kesmedik. En kuvvetli olduğumuz zaman muhteşem Süleyman'ın zamanında hiç kesmedik. Ama siz birazcık fırsat bulunca kestiniz ey gayrimüslimler. Biz Cenab-ı Hakk'ın divanında vicdanen müsterihiz. Siz bakalım hesabı nasıl vereceksiniz? Milyonların efendim katliamların hesaplarını nasıl vereceksiniz dememiz lazım onlara. Evet, Peygamber Efendimiz'e hürmet aklen, dinen, edeben her yönden efendim gerekli. Bir de hürmetü rahimi. Benim sülaleme, akrabama da hürmet diyor Peygamber Efendimiz. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rahimi dediği yani akrabası kıyamete kadar devam ediyor. Peygamber Efendimiz'in soyu sopu devam ediyor. Büyük alimlerin hayatlarını inceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Peygamber Efendimiz'e hemen bağlı. Geçen gün merak ettik. Efendim İmam Şafii Hazretleri'nin hayatında evlendi mi, evlenmedi mi vesaire filan diye araştırdık. Kureyş sülalesinden Peygamber Efendimiz'e bağlanan bir nesebi var. Hepsi öyle. Yani incelendiği zaman görülüyor. Sülale-i Tahiresi cihana ışık saçmış ve saçıyor. Binaenaleyh onlara da saygıyı yani istiyor Peygamber Efendimiz. Ve zaten sevilecek, sayılacak insanlar. Allah-u Teala Hazretleri insaf versin. Bir insan bir kimseyi sevdi mi onu her şeyiyle sever. Yani etrafıyla beraber sever. Saygı ve sevgiyi böyle sürdürmek lazım. Nihayet 5. hadis-i şerife geldik. Bugünkü sohbetimizin sonuncu hadisi Enes radıyallahu anh'ten İbn-i Necar rivayet etmiş. Efendim bu da müjdeli bir hadis-i şerif. Yani her zaman iş tek bir şekilde olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın çeşitli şekilde muameleleri de var. Bu da onu gösterecek. Belki de biraz şaşıracaksınız. Temenni ederim ki Cenab-ı Hak bizi bunlardan eylesin. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz inne lillahi azze ve celle ibaden yudannu bihim anil belai yuhyihim fi afiyetin ve yumituhum fi afiyetin ve yudhiluhumul cennete fi afiyetin. Bu güzel müjdelerin manası ne? Pek aziz olan, pek celil olan Allah-u Teala Hazretlerinin öyle kulları vardır ki ibaden, öyle kullar vardır ki yudannu bihim anil belai. Allah onları beladan korur. Hıfz-ı himayesinde tutar. Beladan korur. Yuhyihum fi afiyetin, afiyet üzere onları yaşatır. Ve yumituhum fi afiyetin, afiyet üzere ruhlarını alır, vefat ettirir efendim. Ve yudhiluhumul cennete fi afiyetin, afiyet üzere de onları cennete sokar. Dünyada da ahirette de afiyet üzere muamele eder. Elem, keder, hüzün, korku çektirmez. Efendim kahır, bela ile karşılaştırmaz. Afiyet üzere yaşatır, afiyet üzere öldürür, afiyet üzere cennetine sokar. Bu hepimizin istediği bir şey. Cenab-ı Hak cümlemizi dinde ve dünyada ve ahirette afiyet sahibi eylesin. Böyle afiyet üzere yaşayıp afiyet üzere ölüp afiyet üzere cennete girenlerden eylesin aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.